कौवा चला हंस की चाल। एक था सरोवर, उसके किनारे बरगद का एक पेड़ था। उस पर एक कौवा रहता था। कौवा तो काजल सा काला था, काना और लंगड़ा भी था। जब भी काव काव करता उड़ता तो ऐसा लगता जैसे वो जैसे यह गिरा कि वह गिरा। फिर भी उसकी ठसक कम न थी। वह मानता था कि न तो कोई उसकी तरह उड़ सकता है, न मधुर वाणी बोल सकता है। एक रोज वहां कुछ हंस आए। रात भर के लिए वह बरगद पर रहे। भोर होने पर कौवे ने उनको देखा। वह सोच में पड़ गया, भला ये लंबी गर्दन वाले प्राणी कौन होंगे, कहां से आए होंगे, उसने कभी हंस देखे होते तो पहचान पाता ना। कौवे ने सिर तिरछा कर रौब से पूछा, कौन हो तुम, बिना हमारी इजाजत के इस पेड़ पर क्यों बैठे हो। एक हंस ने परिचय देते हुए कहा, श्रीमान हम मान सरोवर के हंस हैं, भारत दर्शन को निकले, थोड़ा विश्राम कर यहां से आगे बढ़ जाएंगे। कौवा बोला, सो तो ठीक, लेकिन ठीक से उड़ना भी जानते हो या नहीं, या सिर्फ पंख सफेद बनाना जानते हो। हंस ने कहा, जी थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं। कौवे ने सीना चौड़ा किया, बस हमें तो 51 तरीके से उड़ना आता है, तुम्हें, हंस ने बताया, एक आध दो उड़ाने जानते हैं। कौवा फिर बोला, बस, हंस ने नम्रता से कहा, जी हम इतना ही जानते हैं। कौवा अकड़ कर बोला, भला हमारी बराबरी कौन कर सकता है, कहां 51 और कहां 2, आखिर कौवा कौवा होता है और हंस हंस। हंस सुनते रहे, मन ही मन मुस्कुराते भी रहे। उन हंसों में एक सिरफिरा भी था, उससे रहा नहीं गया। उसने भड़क कर कहा, कौवे काका बकवास करने से क्या लाभ, पहले आप अपनी 51 उड़ाने तो बताएं, हम भी जाने कौवा कौवा कैसे होता है और हंस हंस। कौवे ने चुनौती स्वीकार कर दी। दम भर के लिए वह ऊपर उड़ा और बोला, यह हुई पहली उड़ान। फिर नीचे आया और बोला, यह हुई दूसरी उड़ान। फिर उड़कर साक साक पर बैठा और बोला, यह हुई तीसरी उड़ान। अब वह दाहिनी तरफ उड़ा, यह हुई चौथी उड़ान। फिर बाई तरफ उड़ा, यह हुई पांचवी उड़ान। इस तरह उसने 51 उड़ाने दिखा दी। फिर गर्व से कहा, कहिए कैसी रही हमारी उड़ाने। लाजवाब, सिरफिरे हंस ने मन में हंसते हुए कहा, अब आप हमारी भी एक उड़ान देखिए। कौवा बोला, एक उड़ान में देखना क्या, यो पंख फड़फड़ाए और यो कुछ उड़ लिए, बात खत्म। हंस ने कहा, जी लेकिन यह एक उड़ान 100 के बराबर है, देखना हो तो काका हमारे साथ चलो, आपको भी पता चले कि हम डींग नहीं हाँक रहे। चलो अभी पता चल जाएगा, कहते हुए उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। उसके पीछे हंस भी चला। कौवा मुड़कर बोला, कहो यही है तुम्हारी उड़ान। हंस ने कहा, उड़ते चलो, यह तो केवल शुरुआत है। कौवा बोला, लेकिन तुम पीछे पीछे क्यों उड़ रहे हो, जरा चुस्ती से काम लो, आगे बढ़ो। हंस ने कहा, समय आने पर हम आगे भी बढ़ेंगे। कौवा बोला, तुम्हारी उड़ान में कोई दम नहीं है, चलो अब हम लौट चले। हंस ने कहा, काका अभी तो हमने अपनी उड़ान भी नहीं दिखाई और आप लौट जाने की बात करते हैं। कौवा अब थक चुका था, उड़ते उड़ते अब हंस के पीछे आ गया। हंस ने पूछा, अरे काका आप पीछे कैसे रह गए, असली उड़ान तो अभी बाकी है। कौवा बोला, तुम उड़ते रहो, हम देख रहे हैं। कौवा अब सचमुच झीला पड़ता जा रहा था, धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। अधिक उड़ने की शक्ति अब उसमें बची नहीं थी। अब उसके पंख पानी की सतह को छू रहे थे। हंस ने मुड़कर व्यंग किया, काका जरा बताओ तो सही, पानी में चोंच डुबो कर उड़ने का यह कौन सा तरीका है। कौवा क्या जवाब देता। अब हंस ऊपर उड़ रहा था और कौवा नीचे पानी में डुबकियां खाने लगा था। हंस बोला, कहीं आप थक तो नहीं गए काका, याद रहे अभी मेरी उड़ान देखनी बाकी है। पानी पीते पीते भी कौवा उड़ते रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ दूर और उड़ने के बाद वो पानी में गिर पड़ा। हंस ने दोबारा व्यंग किया, काका यह कोई नई उड़ान है क्या। लेकिन कौवा तो पानी में डुबकियां ले रहा था। हंस को दया आ गई, उसने फुर्ती से उतर कर डूब रहे कौवे को पानी में से निकाला और अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर उसे लेकर आकाश की ओर उड़ चला। कौवा डर गया, वह बोला, यह तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, फौरन नीचे चलो। हंस ने कहा, अभी मैंने अपनी उड़ान कहाँ दिखाई है। कौवा गिड़गिड़ाने लगा, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, हमें अपने घोंसले में छोड़ दो, दया करो हम पर। आकाश में से हंस ने गोता लगाया और सीधा बरगद पर आ पहुंचा। अब कौवे की जान ने जान आई। उस दिन से वह समझ गया कि डिंगे हाँकने से लाभ कुछ भी नहीं और नुकसान अधिक होता है।